trochę mi z tym źle, żeby wam nie miły. Jestem trochę zepsuty i czasem też nie mam siły. Miewam wyrzuty i chciałbym coś naprawić, lecz jak męczysz bułę, nie dziw się, że ktoś cię sławił. Tak jak do mamy mówią, że jest upierdliwa, choć ona się tylko martwi, kocha i jest prawdziwa. Jak mało co na tym świecie dziwnym, gdzie mało sobie ufam, to co dopiero innym. Czasem coś chlapnę, mimo że już nie piję. Jak nie chcący urażę, to weź to z pamięci wyjeb. Zechcę kogoś obrazić, ten pierwszy będzie słyszał i pozna tajemnicę dna mojego słownika. Wszędzie spekulacji i domysłów farsa. Nie pociągnął za język, to wysają ze palca. Nie jestem informacja, ani załatwa, ani pożycz. Tym bardziej jak cię nie znam, nie dzwoń i daj mi pożyć. Nigdy! Miły na siłę, nie każdemu dzień dobry. Jak mam być szczery, wolę nie otwierać mordy. Przeważnie moja szczerość jest dobitna jak na płytach. Przemyśl dwa razy to, co chcesz zapytać. Nigdy! Miły na siłę, nie każdemu dzień dobry. Jak mam być szczery, wolę nie otwierać mordy. Przeważnie moja szczerość jest dobitna jak na płytach. Przemyśl dwa razy to, co chcesz zapytać. Ja każdy człowiek miewam swe gorsze dni. Tam gdzie wchodzisz mi na głowę, kończy się savoir vivre. Wymogę nie chcieć, bo to ty nie musisz mi wybaczyć. Jest jeszcze milion rzeczy, z których nie chcę się tłumaczyć. Mogę też nie nagrać 100 lat dla twojej połówki, bo jestem raperem, nie maszynką na pozdrówki. Na zawsze życzę dobra tym, co go życzą mi. Lecz jak robię co innego i przerywasz, chyba kpisz. Nie lubię fałszu, wykrywam go tak jak radar i zawsze miem ty, jak mam zrobić coś, bo wypada. Może jestem jebnięty, ale kurwa już tak mam i przez ten charakter byłem sprawcą wielu dram. Nigdy! Miły na siłę, nie każdemu dzień dobry. Jak mam być szczery, wolę nie otwierać mordy. Przeważnie moja szczerość jest dobitna jak na płytach. Przemyśl dwa razy to, co chcesz zapytać. Nigdy! Miły na siłę, nie każdemu dzień dobry. Jak mam być szczery, wolę nie otwierać mordy. Przeważnie moja szczerość jest dobitna jak na płytach. Przemyśl dwa razy to, co chcesz zapytać. A ty pytaj, kogo chcesz, mało lata czy też zgreda. Ziomka we mnie masz, to masz wszystko, co potrzeba. Wiem, ciężki rok, uchylę kawałek nieba. Kojoszamy ciepły koc i kieliszek chleba. I nie raz, i nie dwa, z kimś czy też sam. To nie tak, że etam, bo zasady mam w moim domu. Nie kłócimy się o sprawy błahe, bo za takie zawsze ktoś dostaje blachę. Spory polityczne, wojny religijne, to nie u mnie w domu, najlepiej nie przy mnie. Nic mnie tak nie wkurwia i nie irytuje niż te same kłótnie, co powiedział jakiś chujek. Poproszę, byś przestał, sam zobaczysz potem. Wszedłeś tutaj drzwiami, ale wyjdziesz oknem. Dziwny pacyfista, ze mnie między nami, z bazuką na ręku i w kieszeniach z granatami. Nigdy! I'm just saying the truth. I'm just saying the truth. Nigdy!